Gabriel García Márquez, Povestea târfelor mele triste. Traducere din limba spaniolă, prefață și note, Tudor Așandru Mehedinți, editura RAO, 2005. Citește, în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere, București, Simona Soare Ivănescu. Gabriel García Márquez și secretul fericirii. Autorul fascinantului Un veac de singurătate, definit de critică drept cel mai bun roman de expresie spaniolă după Don Quixote al lui Cervantes, încurunat cu laurii Premiului Nobel pentru Literatură în 1982, la decernarea căruia a uimit nu numai asistența participând la ceremonie îmbrăcat în tradiționala guayabera albă, specifică zonei Caraibilor, și în mână cu un trandafir galben, simbol al Columbiei și amuleta sa personală, cel care a dăruit recent literaturii un volum de memorii plin de neprevăzut, A trăi pentru a-ți povesti viața, veritabil bestseller internațional, al cărui tiraj de lansare a fost adus la Ciudad de México sub protecția transportoarelor blindate, irumpe din nou în atmosfera mitică ce îi învăluie viața și opera cu un titlu transparent care șochează, Povestea târfelor mele triste. Și destinul acestei cărți stă sub semnul neprevăzutului. Cu o săptămână înainte de apariția oficială, o versiune nedefinitivată a originalului este sustrasă în pofida măsurilor draconice de securitate și după numai 16 ore, pe străzile din Bogota se vând miile de exemplare ale ediției pirat, fapt ce obligă casa editorială columbiană să devanseze lansarea, care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, tirajul inițial fiind de 1 milion de exemplare pentru America Latină și Spania. Este un caz nemai întâlnit de mafie literară, când o copie ilegală vede lumina tiparului înaintea originalului, ceea ce, potrivit lui Moises Melo, editorul cărții, citez, mutilează conținutul operei. Am încheiat citatul. Nici geneza acestei ultime creații marchesiene nu a fost scutită de avataruri. Inițial au fost 3 povestiri, scrise în momentele de răgaz ale anilor de muncă istovitoare la memorii și care au fost apoi contopite într-o singură operă, greu de definit ca gen literar, fiind prea lungă pentru o povestire și prea scurtă pentru un roman, întocmai cum se întâmplase cu cea de-a doua carte a sa, Colonelului nu are cine să-i scrie. Povestire sau roman scurt, recenta carte a lui Gege, cum îl alintă după o uzanță la modă revistele literare, sau Gabo, cum îi spun prietenii, este o nouă și certă izbândă, reluând într-o viziune aparte, surprinzătoare, eterna temă a iubirii, fericit ilustrată de capodopere anterioare, romanele Un veac de singurătate, Dragoste în vremea holerei, Despre dragoste și alți demoni, sau povestirea Urma sângelui tău pe zăpadă. Căci povestea târfelor mele triste este, așa cum mărturisește protagonistul autor, povestea marii mele iubiri, o prodigioasă incursiune în tainele sentimentului erotic pe care îl trăiește pentru prima oară în viață cu adevărat un bărbat în vârstă de 90 de ani pentru o fată de 14, plasată deci la antipozii ciclului său vital. Dar geniul lui García Márquez săvârșește miracolul. Dincolo de substanța epică desfășurată cu predilecție într-un bordel din Barranquilla, oraș în care și-a petrecut anii de liceu și în care, mai târziu ca tânăr ziarist, a trăit viața boemă a intelectualilor săraci nonconformiști ai epocii, cu tumultoasele discuții politice, literare și artistice, dar și cu frecventarea asiduă a cârciumilor și a bordelurilor, romanul este o meditație subtilă și melancolică a omului timpurilor noastre asupra iubirii în sensul cel mai pur, mai nobil și mai generos de care este capabilă ființa umană. Cheia de boltă a narațiunii se inspiră dintr-o idee a scriitorului japonez Yasunari Kawabata, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1968, expusă concis în cele 2 fraze din romanul acestuia, Casa frumoaselor adormite, pe care García Márquez le alege drept moto al noii sale cărți, idee ce revine aici obsesiv. Într-adevăr, Avionul frumoasei adormite, una dintre cele mai emoționante povestiri marchesiene, atestă fără echivoc acest filon, autorul mărturisind aici, citez. Dintotdeauna am fost încredințat că nu există nimic mai frumos pe lume decât o femeie frumoasă, așa încât mi-a fost cu neputință să mă sustrag măcar o clipă farmecului acestei făpturi neasemuite care dormea alături de mine. Atunci am contemplat-o în voie ceasuri în șir și unicul semn de viață pe care l-am putut percepe au fost umbrele viselor ce-i lunecau peste frunte ca norii pe apă. Am încheiat citatul. Citez din nou. Mi se părea de necrezut. Primăvara trecută citisem un minunat roman al lui Yasunari Kawabata despre burghezi în vârstă din Kyoto care plăteau sume enorme ca să-și petreacă noaptea contemplând fetele cele mai frumoase din oraș, care zăceau goale și narcotizate pe când ei agonizau de iubire în același pat. Nu le puteau trezi, nici atinge și nici măcar nu încercau să o facă, fiindcă esența plăcerii era să le vadă dormind. În noaptea aceea, veghind somnul frumoasei, am ajuns nu doar să înțeleg rafinamentul acela senil, ci și să-l trăiesc plenar. Am încheiat citatul. Reluând și amplificând această idee, în Povestea târfelor mele triste, García Márquez, care a impus în literatura contemporană conceptul de realism magic, oferă o impresionantă dovadă a artei sale inegalabile, rafinându-și până la desăvârșire harul de a transfigura prin imaginație realitatea, în virtutea căruia scriitorul paraguayan Arturo Roa Bastos l-a definit atât de expresiv ca fiind cel mai mare vrăjitor al Americii Latine. Datele realului îl descriu pe protagonistul aflat la apusul vieții drept un bărbat în a cărui experiență patima, sexualitatea au jucat încă de când împlinise 12 ani un rol precumpănitor, dar trunchiat, reducându-se la lumea târfelor. Citez. Niciodată nu m-am culcat cu vreo femeie fără să o plătesc și pe puținele care nu erau de meserie le-am convins prin argumente oricu de asila să primească bani. Și la eternul orgoliu de mascul, citez, cam pe la 20 de ani am început să țin un catastif cu numele, vârsta, locul și câteva însemnări privitoare la împrejurările și la felul în care se petrece totul. Până la 50 de ani ajunsesem la 514 femei. Am încheiat citatul. Cu atât mai uluitor se proiectează prin contrast descoperirea adevăratei iubiri. Citez. M-am trezit în revărsatul zilei fără să-mi amintesc unde mă aflam. Copila dormea mai departe cu spatele la mine, ghemuită ca un făt. A fost ceva nou pentru mine. Nu cunoșteam vicleșugurile seducției și veșnic îmi alesesem la întâmplare iubitele de-o noapte, mai curând luându-mă după preț decât după farmecele lor. Și făcusem dragoste fără dragoste, pe jumătate îmbrăcați, de cele mai multe ori și întotdeauna pentru întuneric, pentru a ne închipui că suntem mai buni. În noaptea aceea am descoperit plăcerea de necrezut de a contempla trupul unei femei adormite, fără îmboldirea dorinței sau opreliștile pudorii. Am încheiat citatul. Revelația odată produsă, planul realului și al fanteziei încep să alterneze, apoi să se contopească într-un halucinant joc de oglinzi ce se proiectează în infinit. Plăcerea nețărmurită de a veghea somnul iubitei, intensitatea fascinației de a pătrunde lin în acest teritoriu al dragostei de curând descoperit, îl fac să simtă întru totul reală, palpabilă, prezența ființei îndrăgite, în absența acesteia, protagonistul trăind permanent ca într-un vis, fără a putea desluși granița dintre concretețe și imaginar. La început încredințat că amintirile reale sunt nălucire ale memoriei, pe când amintirile închipuite sunt atât de convingătoare încât luaseră locul realității, găsește o explicație. Citez. Așa cum se uită faptele reale, pot stărui în minte și unele care n-au existat niciodată, de parcă s-ar fi petrecut aievea. Am încheiat citatul. Dar încetul cu încetul, contururile realității se șterg când află că iubita va face 17 ani, exclamă descumpănit. Citez. M-a neliniștit că era atât de reală încât împlinea ani. Am încheiat citatul. Citez din nou. De necrezut, văzând-o și atingând-o în carne și oase, mi se părea mai puțin reală decât în amintirile mele, am încheiat citatul. Și, până la urmă, deslușește cu înfrigurare adevăratul sens al marii taine, citez. Astăzi știu că nu a fost o nălucire, ci încă un miracol al primei iubiri din viața mea aflate abia la 90 de ani, am încheiat citatul. Povestea târfelor mele triste respiră o poezie fantastică, o melancolie seducătoare, grație desăvârșirii stilistice a scriiturii. Întreaga arhitectură a demersului narrativ este edificată cu savantă maestrie, cu precizie și minuție de bijutier. Perfect conștient de impactul pe care trebuie să-l aibă asupra cititorului începutul narațiunii, autorul formula pregnant în prologul la volumul 12 povestiri călătoare. Citez. În primul paragraf al unui roman trebuie definit totul, structură, ton, ritm, lungime și uneori chiar și caracterul vreunui personaj. Am încheiat citatul. iar ultima sa carte ilustrează magistral acest postulat începând astfel, citez: în anul în care am împlinit 90 de ani, am vrut să-mi dăruiesc o noapte nebună cu o adolescentă fecioară. M-am adus aminte de Rosa Cabarcas, patroana unei case clandestine care obișnuia să-și încunoștințeze clienții statornici când avea vreo noutate disponibilă. Niciodată n-am cedat acesteia sau oricărei alteia dintre multiplele tentații obscene, dar ea nu credea în puritatea principiilor mele și morala e o chestiune de timp, spunea cu un zâmbet răutăcios. Ai să vezi, am încheiat citatul. Pe tot cuprinsul romanului, scriitorul se dovedește cu strălucire același îmblânzitor de cuvinte care a subjugat o lume întreagă. Din risipa barocă de imagini de vibrantă frumusețe, iată doar câteva exemple. Citez: mi-am plimbat vârful arătătorului de-a lungul grumazului nădușit și toată ființa i s-a înfiorat lăuntric precum un acord de harfă. Sau, luna plină prindea să ajungă în mijlocul cerului și lumea se vedea parcă scufundată în apă verde. Sau, avea niște ochi de pisică sălbatică, un trup la fel de provocator și îmbrăcată și goală și niște plete bogate de aur răvășit, al căror parfum de femeie mă făcea să plâng de furie mușcând perna. Am încheiat citatele. Și mai presus de orice, din această ultimă carte transpare infinita bucurie a creatorului care, încă uimitor de tânăr, în plenitudinea senectuții, la 76 de ani, și-a desăvârșit menirea. Citez: tot ce mă interesează mai mult pe lumea aceasta este procesul de creație. Am încheiat citatul. Spunea García Márquez, robit de plăcerea de a scrie, cea mai intimă și solitară care se poate imagina, de viciul devastator al scrisului și, ca un corolar, într-un interviu recent declara: secretul fericirii este să faci numai ceea ce te pasionează. Prezentare semnată Tudor Șandru Mehedinți. Moto: nu se cuvine să faceți nimic de prost gust, l-a prevenit pe bătrânul Eguchi femeia de la Han. Nu se cuvine să-i vârâți degetul în gură fetei adormite și nici să încercați orice altceva de felul acesta. Motoul este din Casa frumoaselor adormite, de Yasunari Kawabata. 1. În anul în care am împlinit 90 de ani, am vrut să-mi dăruiesc o noapte de dragoste nebună cu o adolescentă fecioară. Mi-am adus aminte de Rosa Cabarcas, patroana unei case clandestine care obișnuia să-și încunoștințeze clienții statornici când avea vreo noutate disponibilă. Niciodată n-am cedat acesteia sau oricărei alteia dintre multele tentații obscene, dar ea nu credea în puritatea principiilor mele. Și morala e o chestiune de timp, spunea cu un zâmbet răutăcios. Ai să vezi. Avea cu câțiva ani mai puțin decât mine și nu mai știam nimic despre ea de atâta amar de vreme că s-ar fi putut prea bine să fi murit. Însă, la primul apel, i-am recunoscut vocea la telefon și i-am slobozit fără niciun preambul. Astăzi, da. Ea suspină: ah, sărmanul meu învățat, te faci nevăzut preț de 20 de ani și dai semne de viață numai ca să ceri imposibilul. Își recăpătă îndată stăpânirea de sine proprie meseriei și mi-a oferit o jumătate de duzină de opțiuni îmbietoare, dar e drept că niciuna neprihănită. Am refuzat-o stăruind că trebuia să fie fecioară și chiar pentru noaptea aceea. Ea m-a întrebat alarmată: ce anume vrei să-ți dovedești? Nimic, i-am răspuns, enervat că pusese degetul pe rană, știu prea bine ce pot și ce nu pot. Ea spuse impasibilă că învățații le știu pe toate, dar nu chiar pe toate. Singurele fecioare care au mai rămas pe lume sunteți voi, cei născuți în august. De ce nu mi-ai dat comanda mai devreme? Inspirația vine pe nepusă masă, i-am răspuns. Dar poate că așteaptă, spuse ea, veșnic mai înțeleaptă decât oricare bărbat, și-mi ceru măcar 2 zile să cerceteze temeinic piața. I-am replicat cât se poate de serios că, pentru o asemenea treabă, la vârsta mea fiecare ceas înseamnă un an. Atunci nu-i cu putință, zise ea, fără urmă de îndoială. Dar în sfârșit, așa-i mai emoționant, ce naiba, te sun într-o oră. Nu trebuie să o spun, fiindcă se vede de la o poștă. Sunt urât, timid și anacronic. Însă, muncindu-mă atâta să nu fiu așa, am ajuns să simulez tocmai contrariul. Până în ziua de astăzi, când m-am hotărât să povestesc cum sunt, din proprie voință și nesilit de nimeni, chiar de-ar fi numai să-mi ușurez cugetul. Am început cu telefonul neobișnuit dat Rosei Cabarcas, pentru că, văzut cu ochii de astăzi, acela a fost începutul unei noi vieți la o vârstă la care majoritatea muritorilor sunt morți. Locuiesc într-o casă colonială pe trotuarul însorit dinspre parcul San Nicolas, unde mi-am petrecut toate zilele vieții fără femeie și fără avere, unde au trăit și au murit părinții și unde mi-am propus să mor singur în același pat în care m-am născut și într-o zi pe care mă doream îndepărtată și fără suferință. Tata a cumpărat-o la sfârșitul secolului al XIX-lea, când a fost scoasă la mezat, a închiriat parterul pentru prăvălii de lux companiei unor italieni și și-a păstrat etajul ca să trăiască aici fericit cu fata unuia dintre ei. Florina de Dios Cargamantos, remarcabilă interpretă a lui Mozart, poliglotă și admiratoare a lui Garibaldi, femeia cea mai frumoasă și mai talentată din câte au existat vreodată în oraș, mama mea. Cuprinsul casei e încăpător și luminos, cu ghirlande de stuc și pardoseală în carouri din mozaic florentin și cu patru uși de sticlă ce dau într-un balcon prelung, unde mama se așeza în serile de martie să cânte arii de dragoste cu verișoarele ei italiene. De aici se vede parcul San Nicolas, cu catedrala și statuia lui Cristofor Columb, și, mai departe, magaziile de pe cheiul portului și necuprinsul orizont al marelui fluviu Magdalena la 20 de leghe de la vărsare. Singurul neajuns al casei este că soarele bate treptat dintr-o fereastră într-alta pe măsură ce ziua se scurge și trebuie să le închizi pe toate ca să încerci să-ți faci siesta în penumbra fierbinte. Când am rămas singur, la 32 de ani, m-am mutat în odaia care fusese dormitorul părinților, am deschis o ușă de tregere spre bibliotecă și am început să scot la licitație tot ce nu mai era de trebuință pentru trai, adică până la urmă aproape tot în afară de cărți și de pianolă. Vreme de 40 de ani am fost făcător de știri la El Diario de la Paz. Munca mea consta în a transpune și a completa în proza autohtonă știrile din lume pe care le prindeam din zbor, din spațiul sideral, pe unde scurte sau prin codul Morse. Astăzi mă întrețin de bine de rău cu pensia de pe urma acelei îndeletniciri acum dispărute. Mă întrețin și mai a nevoie cu aceea de profesor de gramatică spaniolă și de latină, aproape deloc cu articolul din fiecare duminică pe care l-am scris fără întrerupere de peste o jumătate de veac și absolut deloc cu cronicile muzicale și teatrale pe care mi le publică El Diario pe gratis în nenumăratele ocazii când vin interpreți de vază. N-am făcut niciodată altceva în afara scrisului, însă n-am vocație și nici har de povestitor, ignor cu desăvârșire normele compoziției dramatice și dacă m-am angajat la treaba asta e numai pentru că am încredere în înțelepciunea ce se desprinde din multele lecturi pe care le-am făcut în viață. Spus fără ocolișuri, sunt un nevolnic fără niciun merit și fără strălucire, care n-ar fi avut nimic de lăsat moștenire urmașilor, dacă n-ar fi fost faptele pe care mă pregătesc să le depăn, cum voi putea, în această povestire a marii mele iubiri. În ziua în care am împlinit 90 de ani, m-am deșteptat ca de obicei la 5 dimineața. Singura mea obligație, fiind vineri, era să scriu articolul cu semnătura mea, care se publică duminica în El Diario de la Paz. Simptomele din zori fuseseră cum nu se poate mai propice ca să nu fiu fericit. De cum s-a crăpat de ziua, am început să mă doară toate oasele, fundul îmi ardea și s-au pornit tunete prevestitoare de furtună după 3 luni de secetă. M-am spălat în timp ce se făcea ca cafeaua, mi-am servit o ceașcă mare îndulcită cu miere de albine și însoțită de 2 turte de tapiocă și mi-am pus salopeta de doc pe care o port în casă. Tema articolului din ziua aceea se referea de bună seamă la cei 90 de ani pe care îi împlineam. Niciodată nu m-am gândit la vârstă ca la o crăpătură de pe tavan prin care plouă și care îți arată cât ți-a mai rămas de trăit. De mic copil am auzit spunându-se că atunci când moare un om, păduchii care i s-au strâns în claia de păr încep să mișune înspăimântați pe pernă spre rușinea familiei. Asta m-a impresionat într-atât că m-am lăsat tuns chilug pentru a merge la școală, iar rarele șuvițe ce mi-au mai rămas mi le spăl și astăzi cu săpun de rufe. Ceea ce înseamnă, îmi spun acum, că de mic copil mi s-a dezvoltat mai tare simțul rușinii sociale decât cel al morții. De luni de zile plănuisem ca articolul meu aniversar să nu fie obișnuita lamentație pentru anii scurși, ci tocmai dimpotrivă o glorificare a bătrâneții. Am început întrebându-mă când am realizat că sunt bătrân și cred că asta se întâmplase cu foarte puțin în urmă. La 42 de ani mă dusesem la doctor din pricina unei dureri de spate care mă stânjenea la respirat. El n-a luat-o în seamă. E o durere firească la vârsta dumneavoastră, mi-a zis. În cazul acesta i-am răspuns, ce nu e firesc este vârsta mea. Doctorul mi-a zâmbit compătimitor. Văd că sunteți un filosof, mi-a spus. A fost prima oară când m-am gândit la vârsta mea în termeni de bătrânețe, dar nu peste mult am și uitat-o. M-am deprins să mă trezesc în fiecare zi cu altă durere, ce-și tot schimba locul și felul pe măsură ce anii treceau. Uneori părea ca o gheară a morții și a doua zi dispărea. Cam pe atunci am auzit spunându-se că primul semn de bătrânețe e când începi să semeni cu tatăl tău. Trebuie să fiu pe semne condamnat la tinerețe eternă, mi-a trecut prin cap, fiindcă profilul meu cabalin nu va semăna în veci nici cu cel de vașnic locuitor din Caraibe, cum a fost tata, și nici cu cel roman imperial al mamei. Adevărul e că primele schimbări sunt atât de lente că abia dacă se zăresc și te vezi mai departe de din lăuntru ca întotdeauna, dar ceilalți le remarcă de din afară. În cea de-a cincea decadă începusem să-mi imaginez ce însemna bătrânețea când am constatat cele dintâi goluri ale memoriei. Îmi căutam prin toată casa ochelarii până descopeream că îi aveam pe nas. Sau mă băgam cu ei sub duș sau mi-i puneam pe cei de citit fără să mi scot pe cei de distanță. Într-o zi am luat micul dejun de două ori, pentru că am uitat și am învățat să recunosc îngrijorarea prietenilor când nu îndrăsneau să-mi atragă atenția că le povesteam aceeași anecdotă pe care le-o spusesem și săptămâna trecută. Pe vremea aceea aveam în minte un pomelnic cu chipuri cunoscute și altul cu numele fiecăruia, dar în momentul când trebuia să salut, nu izbuteam să fac să coincidă chipurile și numele. Vârsta mea sexuală nu m-a preocupat niciodată, pentru că puterile mele nu depindeau atât de mine cât de ele și ele știau cum să o facă și de ce anume atunci când voiau. Astăzi râd de băieții de 80 de ani care se duc la doctor îngroziți de obsesiile astea fără să știe că la 90 e și mai rău, dar nu mai contează, sunt riscurile de a fi în viață. În schimb, e o binecuvântare a vieții că memoria bătrânilor slăbește pentru lucrurile care nu sunt esențiale, dar că rare ori dă greș pentru cele care ne interesează cu adevărat. Cicero a ilustrat aceasta dintr-o trăsătură de Condei. Nu-i pe lume bătrân care să uite unde și-a ascuns comoara. Cu reflecțiile astea și multe altele terminasem o primă ciornă a articolului când soarele de august izbucni printre migdalii din parc, iar vasul poștal de pe fluviu, care întârziase o săptămână din pricina secetei, a intrat șuierând în canalul portului. Mi-am zis, iată cum vin cei 90 de ani ai mei. Nu voi ști niciodată de ce, nici nu încerc să aflu, dar imaginea aceea cutremurătoare a fost imboldul care m-a făcut să-i dau telefon Rosei Cabarcas ca să mă ajute să-mi cinstesc aniversarea cu o noapte libertină. De ani de zile făcusem pace bună cu trupul meu, dedicându-mă recitirii capricioase a clasicilor mei și programelor mele particulare de muzică cultă, însă dorința din ziua aceea a fost atât de năvalnică încât mi s-a părut un dar de la Dumnezeu. După ce am vorbit la telefon, n-am mai putut scrie. Mi-am atârnat hamacul într-un ungher al bibliotecii, unde în cursul dimineții nu bate soarele și m-am trântit cu o piatră pe suflet din pricina zbuciumului așteptării. Fusesem un copil răsfățat cu o mamă înzestrată cu multiple virtuți, răpusă de oftică la 50 de ani și cu un tată formalist căruia nu i s-a cunoscut niciodată vreun pas greșit și care a fost găsit în zor mort în patul lui de văduv în ziua când s-a semnat tratatul de la Neerlandia, punându-se astfel capăt războiului de 1000 de zile și multor altor războaie civile din secolul trecut. Pacea a schimbat orașul într-un sens neprevăzut și nedorit. O mulțime de femei libere înțesară până la delir vechile cârciumi de pe strada mare, care s-a numit mai târziu drumul Abellio și acum e Paseo Colon, în orașul acesta drag mie, atât de apreciat de locuitorii lui, dar și de străini, datorită omeniei celor de aici și limpezimii luminii sale. Niciodată nu m-am culcat cu vreo femeie fără să o plătesc și pe puținele care nu erau de meserie le-am convins prin argumente ori cu de asila să primească bani, chiar de-ar fi să-i arunce la gunoi. Cam pe la 20 de ani am început să țin un catastif cu numele, vârsta, locul și câteva însemnări privitoare la împrejurările și la felul în care se petrece totul. Până la 50 de ani ajunsesem la 514 femei cu care o făcusem cel puțin o dată. Am încetat să mai notez când trupul nu mai răzbea cu atâtea și puteam ține socoteala fără catastif. Îmi aveam propria etică. Niciodată n-am făcut amor în grup ori în locuri publice, nici n-am împărtășit secrete și nici n-am povestit vreo aventură a trupului sau a sufletului, căci de tânăr am luat aminte că niciuna nu rămâne nepedepsită. Singura legătură ciudată a fost cea pe care am păstrat-o ani în șir cu credincioasa mea, Damiana. Era aproape o copilă cu trăsături indiene, voinică și sălbatică, zgârcită la vorbă, dar hotărâtă, care umbla de sculță ca să nu mă deranjeze pe când scriam. Îmi amintesc că stăteam și citeam Mândra Andaluză în hamacul din pridvor și am văzut-o din întâmplare aplecată peste albie cu o fustă atât de scurtă că lăsa descoperite rotunjimile-i ispititoare. Pradă unei înflăcărări nestabilite, i-am ridicat-o la spate, i-am coborât chiloții până la genunchi și i-am pătruns-o. Vai, domnule, spuse ea cu un geamăt lugubru, locul ăsta nu-i făcut pentru intrat, ci pentru ieșit. Un tremur puternic îi străbătu trupul, dar rămase neclintită. Umilit fiindcă o umilisem, am vrut să-i plătesc dublu față de prețul celor mai scumpe de pe vremea aceea, dar n-a acceptat niciun gologan și am fost nevoit să-i măresc simbria, socotind o împreunare pe lună, veșnic pe când spăla rufele și veșnic pe la spate. Mi-a trecut uneori prin cap că însemnările acelea referitoare la culcat ar fi un temei strașnic pentru o relatare a rătăcirilor vieții mele și titlul mi-a picat din cer, Povestea târfelor mele triste. Viața mea socială, în schimb, era lipsită de interes. Orfan de tată și de mamă, burlac fără viitor, ziarist mediocru de 6, ori finalist la jocurile florale din Cartagena de Indias și favorit al caricaturiștilor datorită urâțeniei mele exemplare. Pe scurt, o viață ratată care începuse prost din după-amiaza în care mama m-a dus de mână la 19 ani să vedem dacă reușeam să public în El Diario de la Paz o cronică a vieții liceului scrisă de mine la ore de spaniolă și de retorică. S-a publicat duminica următoare cu o prezentare dătătoare de speranță a directorului. Au trecut ani și, când am aflat că mama plătise publicarea cronicii și a următoarelor 7, era prea târziu să-mi mai fie rușine, căci coloana mea săptămânală zbura cu propriile aripi și pe deasupra mai eram și făcător de știri și critic muzical. De când mi-am luat bacalaureatul cu diploma de merit, am început să predau ore de spaniolă și de latină la 3 licee de stat în același timp. Am fost un profesor slab, fără pregătirea necesară, fără vocație și fără nicio milă față de acei bieți copii, pentru care venitul la școală era singurul mijloc de a scăpa de tirania părinților. N-am putut face nimic altceva pentru ei decât să-i țin sub teroarea riglei mele de lemn ca să se procopsească de la mine măcar cu poemul favorit. Acestea, Fabrio, ah, durere, ce acum le vezi, câmpind singurătate, de-al sumbru, fostau odată italica faimoasă. Abia la bătrânețe am aflat din întâmplare porecla caragioasă pe care mi-au dat-o elevii pe ascuns, profesorul de-al sumbru. Asta e tot ce mi-a dăruit viața și n-am făcut nimic să obțin mai mult. Prânzeam singur într-o pauză și, la 6 după amiaza, ajungeam la redacția ziarului să captez semnalele din spațiul sideral. La 11 noaptea, când se închidea ediția, începea viața mea adevărată. Dormeam în cartierul chinezesc de 2 sau 3 ori pe săptămână și în tovărășii atât de diferite că în 2 rânduri am fost încununat drept clientul anului. După cina din apropiata cafenea Roma, alegeam orice bordel la întâmplare și mă strecuram pe ascuns pe poarta curții din spate. O făceam pentru plăcerea mea, dar până la urmă și din rațiuni profesionale, grație limbariței grangurilor din viața politică, ce le dezvăluiau secretele de stat amantelor de-o noapte, fără să se gândească de fel că opinia publică îi auzea prin pereții de carton. Pe calea asta, de bună seamă, am descoperit și că burlăcia mea fără leac era pusă pe seama unei pederastii nocturne pe care mi-o satisfăceam cu copiii orfani de pe strada crimei. Am avut norocul să uit așa ceva, între alte motive întemeiate, și pentru că am aflat și vorbele bune ce se spuneau despre mine și le-am apreciat la justa lor valoare. N-am avut niciodată prieteni la cataramă și puținii care s-au apropiat de mine sunt acum la New York. Vreau să spun că sunt morți, căci acolo presupun eu că se duc sufletele rătăcitoare ca să nu se confrunte cu adevărul vieților trecute. De când m-am pensionat, am puține de făcut, doar să-mi duc articolele la ziar, vinerea după amiaza, sau diverse obligații de oarecare însemnătate, concerte la Bele Arte, expoziții de pictură la Centrul Artistic, al cărui membru fondator sunt, câte o conferință patriotică la Societatea de Îmbunătățiri pentru Populație sau un eveniment de seamă precum stagiunea în care s-a produs artista Fabregas la Teatrul Apollo. În tinerețe mă duceam la sălile de cinema în aer liber, unde la fel de bine ne putea lua prin surprindere o eclipsă de lună sau o dublă pneumonie din pricina unei averse răslețe. Însă mai mult decât filmele, mă interesau păsărelele de noapte care se culcau pe cât costa biletul de intrare sau chiar gratis ori pe datorie. Fiindcă cinematograful nu e genul meu, cultul obscen al lui Shirley Temple a fost picătura care a făcut să se verse paharul. Singurele mele călătorii au fost cele patru la jocurile florale de la Cartagena de Indias, înainte de a împlini 30 de ani, și una într-o noapte cumplită cu șalupa cu motor, fiind invitat de Sacramento Montiel la inaugurarea unui bordel al său la Santa Marta. În privința vieții mele casnice, nu sunt lacom din fire și am gusturi simple. De când Damiana a îmbătrânit și nu s-a mai gătit la mine acasă, singurul fel de mâncare consumat constant a fost tortilia cu cartofi la cafeneaua Roma după ce se închidea ziarul. Astfel încât în ajunul zilei când împlineam 90 de ani, am rămas nemâncat și n-am putut să mă concentrez să citesc în așteptarea veștilor de la Rosa Cabarcas. Greierii țâriau din răsputeri în săpușeala de la ora 2 și iureșul soarelui prin ferestrele deschise m-a silit să schimb în trei rânduri locul hamacului. Întotdeauna mi s-a părut că în zilele mele de naștere soarele dogorea cel mai tare din tot anul și învățasem să-l suport, dar starea sufletească din ziua aceea nu m-a lăsat să-i țin piept. La 4 am încercat să mă liniștesc cu cele 6 suite pentru violoncel de Johann Sebastian Bach în versiunea definitivă a lui Don Pablo Casals. Le consider tot ce poate fi mai înțelept din toată muzica, dar, în loc să mă calmeze ca de obicei, m-au lăsat într-o stare de deprimare cumplită. Am adormit la a doua, care mi se pare puțin cam molatică, și în vis am amestecat tânguirea violoncelului cu aceea a unui vapor trist care a ridicat ancora. Aproape imediat m-a trezit telefonul și vocea ruginită a Rosei Cabarcas m-a redat vieții. "Prost să fii, noroc să ai," mi-a zis. "Am găsit o puicuță mai grozavă decât cea pe care o doreai tu, dar are un cusur, abia dacă merge pe 14 ani." "Nu-mi pasă dacă trebuie să schimb scutece," i-am răspuns în glumă, fără să înțeleg motivele. "Nu-i vorba de tine," mi-a spus ea, "dar cine o să ispășească pentru mine cei 3 ani de închisoare?" Nimeni n-avea să ispășească nimic și, în niciun caz, nu ea, bineînțeles. Își recruta fetele dintre minorele care vindeau în prăvălia ei, pe care le iniția și le exploata până treceau la viața și mai grea de târfe cu diplomă, în bordelul faimos ținut de Eufemia la Negra. Nu plătise niciodată vreo amendă, fiindcă grădina ei era o arcadie pentru autoritățile din partea locului, de la guvernator până la cel mai mărunt slujbaș de primărie, și era de neînchipuit că pe patroană n-ar ține puterile să încalce legea după bunul ei plac. Astfel că scrupulele ei de ultim moment n-aveau pe semne alt scop decât să profite cât mai mult de favorurile pe care le făcea, cu atât mai scumpe cu cât meritau o pedeapsă mai mare. Diferendul s-a aplanat odată cu adăugarea sumei de 2 pesos pentru servicii și ne-am înțeles ca la 10 noaptea eu să fiu la ea acasă cu 5 pesos, bani gheață și plătiți dinainte. Nici un minut mai devreme, căci copila trebuia să le dea de mâncare fraților mai mici și apoi să-i culce și să se mai îngrijească și de maică sa, beteagă din pricina reumatismului. Mai erau 4 ceasuri. Pe măsură ce se scurgeau, pieptul mi se umplea de o spumă acră ce nu mă lăsa nici cum să respir. M-am străduit zadarnic să-mi amegesc timpul cu îmbrăcatul. Nimic nou de bună seamă, dacă până și Damiana spune că mă îmbrac cu ritualul unui episcop. M-am tăiat cu briciul de bărbierit, am fost nevoit să aștept până se răcește apa de la duș, încălzită prea tare de soarele ce bătea în țevi, și simplul efort de a mă șterge cu prosopul m-a făcut să nădușesc iar. M-am îmbrăcat potrivit norocului din noaptea aceea, costumul de in alb, cămașa cu dungi albastre cu guler scrobit cu pap, cravata de mătase chinezească, ghetele văxuite cu țincvais și ceasul de aur cu coroniță, cu lanțul prins la butoniera reverului. La sfârșit mi-am îndoit înăuntru manșetele pantalonilor să nu se vadă că sunt cu o șchioapă mai scund. Am faima de zgârcit, pentru că nimeni nu-și poate închipui că sunt chiar așa de sărac, locuind unde locuiesc, și adevărul e că o noapte ca aceea era cu mult peste mijloacele mele. Din cutia cu economii de sub pat am scos 2 pesos pentru plata camerei, 4 pentru madamă, 3 pentru copilă și 5 de rezervă pentru masa mea de seară și alte cheltuieli mărunte. Așadar, cei 14 pesos pe care mi-i dă ziarul pentru o lună de articole duminicale. I-am ascuns într-un buzunar secret de la betelie și m-am parfumat cu pulverizatorul cu apă de colonie marca Lanman & Kemp Barclay & Company. Atunci am simțit gheara panicii și la primul dangăt de la 8 am coborât pe bâșbâite scările în besnă, nădușind de spaimă, și am ieșit în noaptea strălucitoare a ajunului zilei mele. Se răcorise, grupuri de bărbați singuri discutau țipând în gura mare despre fotbal pe Paseo Colon, printre taximetriști opriți în șir pe mijlocul străzii. O orchestră de alămuri cânta un vals languros pe aleea străjuită de salcâmi înfloriți. Una dintre târfulițele sărmane care își vânează clienții în văzul lumii pe strada notarilor mi-a cerut ca întotdeauna o țigară și i-am răspuns ca întotdeauna: de când m-am lăsat de fumat se împlinesc azi 33 de ani, 2 luni și 17 zile. Trecând prin dreptul firului de aur, m-am privit în vitrinele iluminate și nu m-am văzut așa cum mă simțeam, ci mai bătrân și mai prost îmbrăcat. Cu puțin înainte de 10, am luat un taxi și am cerut șoferului să mă ducă la cimitirul universal pentru a nu se ști unde mergeam de fapt. S-a uitat la mine amuzat prin oglindă și mi-a spus: nu mă speriați, domnule învățat, să dea Dumnezeu să rămân mai departe la fel de viu ca dumneavoastră. Am coborât împreună în fața cimitirului, fiindcă el n-avea să-mi dea restul, și am fost nevoiți să schimbăm la mormântul, o bodegă amărâtă unde bețivanii din zori își plâng morții. Când ne-am încheiat socotelile, șoferul mi-a spus cât se poate de serios: fiți cu băgare de seamă, domnule, că acum casa Rosei Cabarcas nu mai e nici pe departe cum a fost. N-am putut să nu-i mulțumesc, convins ca toată lumea că nu există niciun secret sub soare pentru șoferii de pe Paseo Colon. Am intrat într-un cartier de oameni săraci, ce n-avea nimic comun cu acela pe care îl cunoscusem pe timpul meu. Erau aceleași străzi largi, cu nisip fierbinte, case cu ușile deschise, pereți din scânduri negeluite, acoperișuri din frunze de palmier și curți cu pietriș. Dar oamenii de acolo își pierduseră tihna. În majoritatea caselor se țineau petrecerile obișnuite de vinerea seara, al căror vacarm te făcea să te cutremuri. Oricine putea intra pentru 50 de centimetri la petrecerea care îi plăcea mai mult, dar putea foarte bine și să danseze pe gratis în curte. Eu mergeam de zor, dornic să mă înghită pământul cu hainele mele de filfizon cu tot, însă nimeni nu m-a luat în seamă, în afară de un mulatru slăbănog care moțăia așezat în poarta unei case. "Salut, șeful!" mi-a strigat vesel nevoie mare. "Futai plăcut!" Ce altceva puteam face decât să-i mulțumesc? Am fost silit să mă opresc în 3 rânduri să-mi trag sufletul înainte de a ajunge în vârful ultimei coaste. De acolo am văzut uriașa lună de aramă ce se înălța la orizont și, din senin, o urgență a pântecelui m-a făcut să mă tem pentru soarta mea, dar nu m-a ținut mult. La capătul străzii, acolo unde cartierul se prefăcea într-o pădurice de pomi fructiferi, am intrat în prăvălia Rosei Cabarcas. Nu părea aceeași, fusese madama cea mai discretă și tocmai de aceea și cea mai cunoscută, o femeie voinică pe care voiam să o facem sergent de pompieri, punându-i pe cap o cunună atât pentru corpolența ei cât și pentru eficiența cu care stingea focul bărbaților din cartier. dar singurătatea îi împuținase trupul, îi zbârcise pielea și îi ascuțise vocea cu atâta maestrie că părea o copilă bătrână. De pe vremuri nu-i mai rămâneau acum decât dinții perfecți, cu unul pe care și-l îmbrăcase în aur din cochetărie. Ținea doliu strict pentru bărbatul ei, mort după 50 de ani de viață împreună, și adăugase un soi de bonetă neagră la moartea singurului fiu, care o ajuta în afacerile ei dubioase. Doar ochii diafani și cruzi îi străluceau plin de viață și privindu-i mi-am dat seama că nu-și schimbase firea. Prăvălia avea un bec slab în tavan și mai nimic de vânzare prin dulapuri, care nici măcar nu slujeau drept paravan unui comerț în gura mare strigat și cunoscut de toată lumea, dar pe care nimeni nu voia să-l recunoască. Rosa Cabarcas tocmai servea un client când am intrat pe vârfuri. Nu știu dacă nu m-a recunoscut într-adevăr sau s-a prefăcut doar ca să păstreze aparențele. M-am așezat pe scaunul de așteptare până avea să fie liberă și am încercat să o recompun în memorie așa cum fusese. Nu doar o singură dată, pe când amândoi eram încă zdraveni, mă lecuise de spaime și ea. Cred că mi-a citit gândurile, fiindcă s-a întors spre mine și m-a cercetat cu o privire îngrijorător de scrutătoare. Nu trece timpul pentru tine, oftă cu tristețe. Eu am vrut să o măgulesc. Pentru tine trece, dar spre bine. Serios, mi-a zis ea, chiar ți s-a mai înviorat puțin fața de cal mort. Poate fiindcă mi-am schimbat ieslea, i-am răspuns ștrengărește. S-a însuflețit. Din câte mi-amintesc, aveai o sculă de condamnat la galere. Cum o duce? M-am eschivat. Tot ce s-a schimbat de când nu ne-am mai văzut e că uneori îmi arde fundul. Diagnosticul ei nu s-a lăsat așteptat. Pentru că nu-l folosești. Îl am numai pentru ce l-a făcut domnul, i-am răspuns, dar mă ardea într-adevăr de multă vreme și întotdeauna pe lună plină. Rosa a scotocit prin sertarele vraiște și a desfăcut o sticluță cu o pomadă verde ce mirosea a tinctură de arnică. Să-i spui copilei să-ți o ungă cu degețelul ei așa, și și-a învârtit arătătorul cu o elocvență nerușinată. I-am răspuns că, slavă Domnului, eram încă în stare să mă descurc fără un sor de vraci. Ea mi-a zis batjocoritor, vai maestre, îți cer iertăciune. Și a trecut la subiect. Copila e în cameră de la ora 10, mi-a spus. E frumoasă, curată și bine crescută, dar moartă de frică, pentru că o prietenă de-ale ei, care fugise cu un stivuitor din Gaira, a sângerat preț de 2 ceasuri până a murit. Dar mă rog, a încuvințat Rosa, se înțelege, căci cei din Gaira au faima de a mulțumi și măgărițele. Și și-a reluat șirul. Sărmănica, pe deasupra mai trebuie să muncească și cât e ziulica de lungă, cosând nasturi într-o fabrică. Nu mi s-a părut că ar fi o îndeletnicire chiar atât de grea. Așa cred bărbații, mi-a replicat ea, dar e mai cumplită decât să spargi piatră. În afară de asta, mi-a mai mărturisit că i-a dat copilei o licoare cu bromură și valeriană și că acum era adormită. Mi-a fost teamă că Mila era alt și retlic pentru a mări prețul, însă nu, a zis ea, cuvântul meu e cuvânt, cu niște reguli stricte, fiecare lucru plătit aparte, cu bani pe șin și în avans. Așa a și fost. Am urmat-o prin curte, înduioșat de chipul ei ofilit și de mersul anevoios, cu picioarele umflate în ciorapii de bumbac grosolan. Luna plină prindea să ajungă în mijlocul cerului și lumea se vedea parcă scufundată în apă verde. Aproape de prăvălie se afla un șopron acoperit cu frunze de palmier pentru chefurile slujbașilor de la primărie, cu o mulțime de taburete din piele și de hamacuri adârnate de furci. În curtea din spate, unde începea pădurișa de pomi fructiferi, era o galerie cu 6 cămăruțe de chirpici netencuite, cu plase de sârmă împotriva țânțarilor la ferestre. Singura ocupată era în penumbră, iar Tonia la Negra cânta la radio un cântec de dragoste nefericită. Rosa Cabarcas a răsuflat adânc. Boleroul e viața. Eu eram de aceeași părere, dar până astăzi nu m-am încumetat să o scriu. I-a împinse ușa, intră o clipă și ieși îndată. E tot adormită, spuse. Ai face bine să o lași să se odihnească atât cât simte nevoia. Noaptea ta e mai lungă decât a ei. Eu eram zăpăcit. Ce crezi că trebuie să fac? Știi tu ce să faci, mi-a răspuns ea cu o blândețe deplasată. Nu degeaba ești învățat. S-a întors cu spatele și m-a lăsat singur cu spaima mea. N-aveam scăpare. Am intrat în cămăruță cu inima bătându-mi nebunește și am văzut-o pe copila adormită, goală și neajutorată, în uriașul pat închiriat, așa cum o făcuse maică-sa. Zăcea pe o parte cu fața spre ușă, luminată din tavan de un bec puternic ce scotea în evidență toate amănuntele. M-am așezat să o contemplu de pe marginea patului, subjugat de vraja celor cinci simțuri. Era oacheșă și caldă, o supuseseră la un regim de igienă și înfrumusețare ce n-a neglijat nici puful care îi mijea la pubis. Îi ondulaseră părul și avea la unghiile de la mâini și de la picioare un lac natural, dar pielea de culoarea melasei se vedea aspră și julită. Sânii de curând iviți păreau încă de băiețel, dar se simțeau împinși de o energie secretă gata să se dezlănțuie. Partea cea mai frumoasă a trupului ei erau picioarele mari cu care, de bună seamă, pășea tainic, cu degete lungi și sensibile ca alte mâini. Era umedă de o sudoare fosforescentă în pofida ventilatorului, iar căldura devenea insuportabilă pe măsură ce noaptea înainta. Era cu neputință să-ți imaginezi cum arăta în realitate fața vopsită grosolan, sub stratul dens de pudră de orez, cu două pete de fart pe obraj, cu gene false, sprâncenele și pleoapele parcă date cu negru de fum și buzele mărite cu ruj ca ciocolata. Însă fardurile nu reușeau să-i ascundă trăsăturile, nasul mândru, sprâncenele împreunate, buzele îmbietoare. Mi-am zis, un tăuraș fraged, gata de luptă. La 11 m-am dus ca de obicei la baie, unde se aflau pe un scaun hainele-i de fată nevoioasă, împăturite cu grijă de bogătană, o rochie de stambă imprimată cu fluturi, niște chiloți galbeni de barhet și sandale de sfoară de agavă. Peste haine era o brățară ieftină și un lănțișor foarte fin cu un medalion cu fecioara. Pe polița chiuvetei, o poșetă cu un ruj, o cutiuță de farduri, o cheie și niște monede mărunte. Totul atât de ieftin și de uzat că nu mi-am putut imagina pe nimeni atât de sărac ca ea. M-am dezbrăcat și mi-am aranjat hainele cum am putut mai bine pe umeraș ca să nu șifonez mătasea cămășii și dunga pantalonilor de in. Am urinat în closetul cu lanț, așezat, precum m-am învățat de mic copil Florina de Dios, pentru a nu stropi marginea vasului și, chiar și acum, lăsând modestia la o parte, cu un șuvoi navalnic și neîntrerupt de mânz sălbatic. Înainte de a ieși, m-am apropiat de oglinda chiuvetei. Calul care m-a privit de acolo nu era mort, ci lugubru, și avea o gușă ca un papă, pleoapele umflate, iar coama care fusese odinioară chica mea de muzician era acum rărită. La naiba, i-am zis, ce pot să fac dacă nu-ți sunt pe plac? Străduindu-mă să n-o trezesc, m-am așezat gol pe pat și am cercetat-o puțin câte puțin, căci vederea mi se deprinsese cu amăgirile luminii roșiatice. Mi-am plimbat vârful arătătorului de-a lungul grumazului nădușit și toată ființa i s-a înfiorat lăuntric, precum un acord de harfă, întorcându-se spre mine cu un fornăit ce m-a învăluit în aburul răsuflării ei acrișoare. Am strâns-o de nas cu degetul mare și arătătorul și ea s-a scuturat și a ferit capul și mi-a întors spatele fără să se trezească. Am încercat să-i desfac picioarele cu genunchiul îmboldit de o ispită neprevăzută. La primele două tentative s-a împotrivit cu pulpele încordate. I-am cântat la ureche, patul delgadinei de îngeri e străjuit. S-a destins puțin. Un curent fierbinte mi-a urcat prin vene și lenta mea vietate ieșită la pensie se trezi din somnul ei prelung. Delgadina sufletului meu, am implorat-o cujind. Delgadina. Ea scoase un geamăt sumbru, scăpă dintre coapsele mele, îmi întoarse spatele și se strânse ca un melc în căsuța lui. Licoarea cu valeriană a fost pe semne la fel de eficace pentru mine ca și pentru ea, fiindcă nici ea, nici altcineva n-a pățit nimic. Dar nu mi-a păsat, m-am întrebat la ce bun s-o deștept, așa umilit și trist cum mă simțeam și rece ca un chefal. Limpezi, necruțătoare, răsunară atunci clopotele vestind miezul nopții și începură zorii zilei de 29 august, ziua martiriului Sfântului Ioan Botezătorul. O ființă omenească plângea în hohote pe stradă și nimeni n-o lua în seamă. M-am rugat pentru ea dacă avea nevoie de așa ceva, dar și pentru mine în chip de mulțumire pentru darurile primite. Nimeni să nu se amăgească la gândul că va dura ce-și dorește mai mult decât tot ce a fost. Notă, strofă din celebrul poem filosofic spaniol, versuri de Jorge Manrique la moartea părintelui său. Am încheiat nota. Copila gemu prin somn și m-am rugat și pentru ea. căci toate sortite să treacă peste lume. Apoi am stins radioul și lumina să dorm. M-am trezit în revărsatul zilei, fără să-mi amintesc unde mă aflam. Copila dormea și mai departe cu spatele la mine, ghemuită ca un făt. Am avut senzația neclară că o simțisem sculându-se în besnă și că auzisem apa trasă la baie, dar se putea prea bine să fi visat. A fost ceva nou pentru mine. Nu cunoșteam vicleșugurile seducției și veșnic îmi alesesem la întâmplare iubitele de-o noapte, mai curând luându-mă după preț decât după farmecele lor, și făcusem dragoste fără dragoste, pe jumătate îmbrăcați de cele mai multe ori și întotdeauna pentru întuneric, pentru a ne închipui că suntem mai buni. În noaptea aceea am descoperit plăcerea de necrezut de a contempla trupul unei femei adormite, fără îmbolirea dorinței sau opreliștile pudorii. M-am sculat la 5, îngrijorat din pricina articolului meu duminical, care trebuia să fie pe masa redacției înainte de 12. Mi-am ușurat pântecele punctual, încă stăpânit de ceea ce răscolea în mine luna plină, și când am tras apa, am simțit că necazurile mele din trecut au pierit și ele, scurgându-se în canal. Când m-am întors în cameră proaspăt și îmbrăcat, copila dormea cu fața în sus în lumina împăciuitoare a răsăritului, de-a curmezișul pe pat, cu brațele desfăcute în cruce și stăpână absolută a fecioriei sale. "Domnul să-ți o păstreze," i-am zis. I-am pus pe pernă toți banii și mi-am luat rămas bun pentru totdeauna cu o sărutare pe frunte. Casa, ca orice bordel în zori, era tot ce poate fi mai aproape de paradis. Am ieșit pe poarta dinspre pădurice să nu întâlnesc pe nimeni. Am început să simt în bătaia soarelui dogoritor din stradă povara celor 90 de ani și să socotesc minut cu minut clipele nopților pe care le mai aveam până va fi să mor.